Ліст апостола Якуба, раздзел першы. Якуб, слуга Бога і Господа Ісуса Хрыста, вітае 12 пакаленняў, што ў расцярушэнні. Браты мае, уважайце сабе за вялікую радасць, калі вас трывожаць розныя спакусы. Ведайце, што выпрабаванне веры вашай выклікае цярплівасць. Цярплівасць жа будзе мець дасканалае дзеянне, каб вы былі дасканалымі ды беззаганнымі, без ніякіх недахопаў. Калі ж каму з вас не хапае мудрасці, хай просіць яе ў Бога, які дае ўсім шчодра і без дакораў, і будзе дадзена яму. Хай жа ён просіць з вераю, а ні крыху не сумняваючыся, бо хто сумняваецца, той падобны да марской хвалі, якую вецер падымае і ганяе. Хай гэткі чалавек не спадзяецца атрымаць што колечы ад Господа, чалавек дваісты ў душы, не трывалы на ўсіх сваіх шляхах. Хай пакорны брат ганарыцца сваім узвышэннем, а багаты сваім прыніжэннем, бо пра мяне ён, як краска палявая. Бо ўзышло ўпальнае сонца і высушыла траву, ды апала краска яе, і знік прыгожы выгляд яе. Так і багаты змарнее на шляхах сваіх. Шчасны чалавек, які выстаіць у спакусе, бо па выпрабаванні атрымае вянок жыцця, які абяцае Бог тым, што любіць яго. Хай ніхто спакушаны не кажа, Бог мяне спакушае, бо Бог не спакушаецца ліхам, ды сам нікога не спакушае. Спакушаецца кожны сваёй пажадлівасцю, захоплены яе прывабнасцю. А пажадлівасць, пачаўшы, спараджае грэх, а грэх, калі бывае ўчынены, спараджае смерць. Не дапускайце аблудаў, браты мае найдаражэйшыя. Усякае дабро, што нам даецца, ды ўсякі дар дасканалы з вышыні ад айца святла сыходзіць, у якога няма перамены, а не ценю зменнасці. Нарадзіў ён нас словам праўды з уласнай волі, каб былі мы першакамі яго стварэнняў. Ведайце, браты мае дарагія, хай кожны чалавек будзе хуткі да слухання, павольны да гутаркі, ды не скоры да злосці, бо злосць чалавека не спрычыняецца да справядлівасці Божай. Таму адкіньце ўсякі бруд і лішнюю злосць і з пакораю прымайце засеянае слова, каторае можа збавіць душы вашыя. Будзьце выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія саміх сябе ашукваюць. Бо калі хто толькі слухае слова, а не выконвае яго, ён падобны да чалавека, які аглядае прыроджанае аблічча сваё ў люстэрку, бо ён паглядзеў на сябе і адышоўся, і зараз забыўся, якім ён быў. Хто ж пранікне ў дасканалы закон свабоды і вытрывае ў ім, той станецца не слухачом, які забываецца, але выканаўцам справы і шчасны будзе ў сваёй дзейнасці. Калі хто думае, што ён пабожны, а не трымае языка свайго, ашукваючы сэрца сваё, таго пабожнасць пустая. Пабожнасць праўдзівая і беззаганная перад Богам і айцом вось якая. Апекавацца над сіротамі і ўдовамі, дапамагаючы ў іх бедах, ды ўсцерагчыся беззаганным ад гэтага свету.